lördag morgon och jag sover som en stock. Då ringer telefonen, tar på min morgonrock. En röst frågar vänligt, kan du jobba extra idag? Jag är någorlunda utsedd, så det ska nog gå bra. Jag kommer. Jag skriver 3 artiklar och nöjer mig med det. Jobbar med Johan som gått på LSD. Vi pratar om hans ångest, hur den kommer och går. Hur han har kämpat sig igenom många svåra år. Men han kommer. Han kommer. Han kommer. Vad gör du ikväll? Inget särskilt, svarar jag. Kom hem till mig vid 9. Jag bor i uppgång av. En fest i största enkelhet, ta med dig lite vin. En sak kan jag lova, det blir fritt från heroin. Festen är igång, trycket är på topp och lägenheten trång. Jag snackar med en tjej som verkar lite ledsen. Hon vill träffa mig igen, för vi har samma intressen. Hon är vacker när vi träffas dagen därpå. Vi sitter i en säng och lyssnar på Nick Lowe. Någonting händer, jag vet inte.